زماني پاتلانو کستا یالی چه مؤمنو قیادت باندی منالی موش پیاوری دا جیهانیو تاریخو کی تا غوتیانو پا دنیا کی شرم والی موش پیاوری دا جیهانیو تاریخو کی تا غوتیانو پا دنیا کی شرم والی میرنی دا زمانی یونن مکار دی یهودیان مو پا میدان را چنگ لولی میرنی دا زمانی یونن مکار دی یهودیان مو پا میدان را چنگ لولی موجه نوم دا سفر جواد پا سفر اخلو چه منلی پا غربیانو کی شاغالی موجه نوم دا سفر جواد پا سفر اخلو چه منلی پا غربیانو کی شاغالی توحید داس عبرت مور تور کړه او سرګن سول ملتونو کی نه هی توحید داس عبرت مور تور کړه او سرګن سول ملتونو کی نه هی توحید داس عبرت مور تور کړه سرگن سوال ملتنو کی ناہی آنے